มีพุทธพจน์แห่งหนึ่งสรุปธรรมทั้งหมดไว้ดังนี้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอถูกถามอย่างนี้แล้วพึงตอบชี้แจงแก่เหล่าอันเดียรถีปริพาชกเหล่านั้นอย่างนี้ว่าแม่ท่านผู้มีอายุธรรมทั้งปวงมีฉันทะเป็นมูลคือฉันทะมูลกา 2. ธรรมทั้งปวงมีมนสิการเป็นต้นกำเนิดคือมนสิการสัมภวา 3. ธรรมทั้งปวงมีผัสสะเป็นที่ก่อตัวขึ้นคือผัสสะสมุทยา 4. ธรรมทั้งปวงมีเวทนาเป็นที่ชุมนุมคือเวทนาสโมสรนา 5. ธรรมทั้งปวงมีสมาธิเป็นประมุขสมาธิประมุขขา 6. ธรรมทั้งปวงมีสติเป็นเจ้าใหญ่คือสตาธิปไตยยา 7. ธรรมทั้งปวงมีปัญญาเป็นยิ่งยอดคือปัญญิตตาลา 8. ธรรมทั้งปวงมีวิมุตติเป็นแก่นคือวิมุตติสาระที่สิบปูนีนิพพานเป็นสุดท้ายคือนิพพานะปริโยสานาอีกแห่งหนึ่งตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุอยู่ครองชีวิตประเสริฐคือพรหมจริยะหรือพรหมจรรย์นี้นั้นมีศีลขาเป็นอานิสงส์มีปัญญาเป็นยอดยิ่งมีวิมุตติเป็นแก่นมีสติเป็นอธิปไตยชีวิตประเสริฐมีศีลขาเป็นอานิสงส์อย่างไรหรือคือศีลขาฝ่ายอภิสมาจารย์เราบัญญัติไว้แก่สาวกทั้งหลายในธรรมวินัยนี้เพื่อความเลื่อมใสของผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสเพื่อความเจริญยิ่งขึ้นไปของผู้ที่เลื่อมใสแล้วศีลขาฝ่ายอภิสมาจารย์เราบัญญัติไว้ด้วยประการใดๆสาวกนั้นย่อมถือปฏิบัติศึกษาอยู่ในศีลขาบททั้งหลายด้วยประการนั้นๆไม่ทำให้ขาดไม่ทำให้ทะลุไม่ให้ด่างไม่ให้พร้อยอีกประการหนึ่งศีลขาฝ่ายอาทิพรหมจรรย์เราบัญญัติไว้แก่สาวกทั้งหลายเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบด้วยประการทั้งปวงศีลขาฝ่ายอาทิพรหมจรรย์เราบัญญัติไว้ด้วยประการใดๆสาวกนั้นย่อมถือปฏิบัติศึกษาอยู่ในศีลขาบททั้งหลายด้วยประการนั้นๆไม่ทำให้ขาดไม่ทำให้ทะลุไม่ให้ด่างไม่ให้พร้อยชีวิตประเสริฐมีศีลขาเป็นอานิสงส์อย่างนี้แลชีวิตประเสริฐมีปัญญาเป็นยอดยิ่งอย่างไรหรือคือธรรมทั้งหลายเราแสดงแล้วแก่เหล่าสาวกในธรรมวินัยนี้เพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบด้วยประการทั้งปวงธรรมทั้งหลายเราแสดงแล้วโดยประการใดๆธรรมเหล่านั้นย่อมเป็นสิ่งที่สาวกมองเห็นจบถ้วนโดยประการนั้นๆด้วยปัญญาชีวิตประเสริฐมีปัญญาเป็นยอดยิ่งอย่างนี้แลชีวิตประเสริฐมีวิมุตติเป็นแก่นอย่างไรหรือคือธรรมทั้งหลายเราแสดงแล้วแก่เหล่าสาวกในธรรมวินัยนี้เพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบด้วยประการทั้งปวงธรรมทั้งหลายเราแสดงแล้วโดยประการใดๆธรรมเหล่านั้นย่อมเป็นสิ่งที่สาวกสัมผัสโดยประการนั้นๆด้วยวิมุตติชีวิตประเสริฐมีวิมุตติเป็นแก่นอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายชีวิตประเสริฐมีสติเป็นอธิปไตยอย่างไรหรือคือสาวกมีสติคอยกำกับอยู่เป็นอย่างดีในภายในทีเดียวว่าเราจักบำเพ็ญศีลขาฝ่ายอภิสมาจารย์ที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์ หรือสิกขาฝ่ายอภิสมาจารย์ที่บริบูรณ์แล้วเราก็จับช่วยหนุนเสริมด้วยปัญญาในฐานะนั้นๆดังนี้บ้างว่าเราจักบำเพ็ญสิกขาฝ่ายอาทิพรหมจรรย์ที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์หรือสิกขาฝ่ายอาทิพรหมจรรย์ที่บริบูรณ์แล้วเราก็จักช่วยหนุนเสริมด้วยปัญญาในฐานะนั้นนั้นดังนี้บ้างว่าเราจักตรวจพิจารณาเห็นจบถ้วนซึ่งธรรมที่ยังไม่ได้มองเห็นจบถ้วนด้วยปัญญาในฐานะนั้นนั้นหรือธรรมที่มองเห็นจบถ้วนแล้วเราก็จักช่วยหนุนเสริมด้วยปัญญาในฐานะนั้นนั้นดังนี้บ้างว่าเราจักสัมผัสธรรมที่ยังไม่ได้สัมผัสด้วยวิมุตติหรือธรรมที่ได้สัมผัสแล้วเราก็จักช่วยหนุนเสริมด้วยปัญญาในฐานะนั้นๆดังนี้บ้างชีวิตประเสริฐมีสติเป็นอธิปไตยอย่างนี้แหละบันทึกพิเศษท้ายบทบันทึกที่หนึ่งการเจริญสติปัฏฐานคือการอยู่อย่างไม่มีความทุกข์ที่จะต้องดับการดำเนินชีวิตหรือการเป็นอยู่ของมนุษย์มองด้านหนึ่งอาจเห็นว่าเป็นการดิ้นรนต่อสู้เพื่อความอยู่รอดและเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของชีวิตแต่มองอีกด้านจะเห็นภาพซ้อนอยู่อีกชั้นหนึ่งคือทุกคนกำลังแสวงหาความสุขทั้งนี้มิใช่เฉพาะคนมั่งมีพรั่งพร้อมอยู่แล้วที่กำลังหาทางปลนเปลือยตนเท่านั้นแม้แต่คนที่กำลังดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดอย่างสุดแรงก็กำลังพยายามทำให้ชีวิตของตนมีความสุขขึ้นเดียวกันไม่ว่าจะมองในช่วงกว้างเช่นการประกอบอาชีพการงานดำเนินกิจการต่างๆก็ตามหรือมองช่วงสั้นถี่เข้ามาจนถึงความเป็นอยู่ความเคลื่อนไหวและการกระทำในแต่ละขณะก็ตามการใฝ่หาความสุขจะแฝงอยู่ด้วยเสมอแม้จะถูกขัดถูกย้อนด้วยสำนึกทางจริยธรรมเป็นต้นบ้างในบางคราวความจริงการหาความสุขในช่วงกว้างยาวก็ขยายออกไปจากการหาความสุขช่วงสั้นแต่ละขณะนี้เองผู้ปรารถนาความสุขที่แท้จริงเมื่อจะจัดการกับชีวิตของตนจะต้องสนใจและหาทางทำให้ชีวิตที่เป็นอยู่บัดนี้แต่ละขณะมีความสุขได้การพยายามหาความสุขจึงจะมีทางสำเร็จแต่ถ้าชีวิตที่เป็นอยู่แต่ละขณะนี้ยังทำให้มีความสุขไม่ได้แล้วการที่จะมีความสุขได้ในช่วงยาวไกลก็เป็นเพียงความหวังอันเลื่อนลอยและคงจะต้องเป็นความหวังอยู่เรื่อยไปตรงข้ามถ้าสามารถทำให้ชีวิตเองล้วนๆแต่ละขณะที่กำลังเป็นอยู่เดี๋ยวนี้มีความสุขได้แล้วการพยายามหาความสุขก็ประสบความสำเร็จแล้วทันทีเมื่อได้ปัจจัยแวดล้อมอื่นอำนวยก็มีแต่จะสุขสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปกระบวนการหาความสุขของมนุษย์ซึ่งมองเห็นได้แม้แต่ในช่วงสั้นแต่ละขณะก็คือเกิดความอยากขึ้นหรือทำความอยากให้เกิดขึ้นแล้วทำการต่างๆเพื่อสนองความอยากนั้นเมื่อได้สนองทำให้ความอยากสงบระงับลงก็ได้รับความสุขยิ่งเร้าความอยากให้แรงมากก็ต้องสนองระงับแรงขึ้นและได้รับความสุขมากขึ้นความสุขจึงได้แก่การสนองระงับความอยาก ถามว่าความอยากคืออะไรหรือไม่ต้องตอบโดยตรงที่ชัดก็คือเมื่อเกิดความอยากขึ้นแล้วจะมีอาการแสดงออกสำคัญ2 อย่างคือความขาดแคลนความบกพร่องไม่มีสิ่งที่อยากไม่ว่าขาดแคลนจริงหรือความขาดแคลนที่สร้างขึ้นเองและอีกอย่างหนึ่งคือความกระสับกระส่ายกระวนกระวายหรือถึงกับทุรนทุรายก็ถูกเหนี่ยวรั้งหรือถูกดึงให้ยืดตึงออกไปจากสภาพที่เป็นอยู่ขณะนั้นนั้นทำให้สงบนิ่งอยู่ไม่ได้ต้องดิ้นรนหาทางทำให้ความกระวนกระวายนั้นสงบระงับไปเมื่อได้สนองความอยากก็กลับเต็มเป็นปกติและทำให้ความกระวนกระวายหมดไปเวลาช่วงนั้นคือการได้รับความสุขแต่ถ้าความอยากไม่ถูกสนองระงับก็เกิดความทุกข์ความขาดแคลนและความกระสับกระส่ายกระวนกระวายนั่นเองเป็นสิ่งบีบคั้นเป็นความทุกข์ยิ่งอยากมากก็ยิ่งพร่องยิ่งกระวนกระวายมากและความทุกข์ก็ยิ่งแรงมากความจริงก็เริ่มทุกข์ตั้งแต่เริ่มอยากนั่นเองเพราะพอเริ่มอยากก็เริ่มกระวนกระวายโดยในนี้จึงพูดได้อีกสำนวนหนึ่งว่าการหาความสุขตามปกติของมนุษย์ก็คือการเร้าความทุกข์ขึ้นแล้วหาทางระงับความทุกข์นั้นลงไปคราวหนึ่งคราวหนึ่งหรือความสุขก็คือการดับทุกข์ได้นั่นเองยิ่งถูกเร้าให้ทุกข์แรงเมื่อสนองระงับก็ยิ่งได้สุขมากตามปกติระยะเวลาที่เริ่มอยากเริ่มพร่องกระวนกระวายมีทุกข์แล้วแต่ยังไม่ได้สนองระงับจะยาวนานหรือยาวนานมากส่วนเวลาที่ได้รับการสนองระงับมักจะสั้นนิดเดียวชีวิตมนุษย์ที่ละคนด้วยสุขทุกข์จึงมากด้วยทุกข์และต้องเอาความหวังเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงแต่ที่ร้ายแรงก็คือมีความอยากมากมายซึ่งไม่ได้รับการสนองระงับและทั้งไม่มีความหวังว่าจะได้รับการสนองระงับจึงมีแต่ความทุกข์ยาวนานและรุนแรงยิ่งขึ้นเมื่อรอไม่ได้หรือไม่มีหวังมนุษย์จำนวนมากก็จะดิ้นรนทุกรูปแบบถ้าสนองระงับทุกข์ไม่ได้ก็ระบายทุกข์นั้นออกไปทำให้เกิดปัญหาเพิ่มทุกข์แก่ตนเองและผู้อื่นให้มากขึ้นเรื่องไม่จบแค่นั้นเมื่ออยากและดำเนินการให้ได้ตามอยากก็ย่อมถูกขัดถูกแย้งหรือถูกแย่งบ้างชีวิตที่อยู่ด้วยความอยากจึงต้องมีความขัดใจโกรธเกลียดแค้นเคืองพร้อมทั้งความทุกข์ความเดือดร้อนปัญหาต่างๆที่เกิดจากความโกรธเกลียดนั้นควบคู่มาด้วยยิ่งอยากมากอยากบ่อยความขัดใจและความทุกข์ก็ยิ่งมากยิ่งบ่อยหมายถึงอยากด้วยตัณหาถ้าอยากแบบฉันทะเมื่อถูกขัดอาจกลายเป็นสนุกไปแต่ร้ายยิ่งกว่านั้นอีกเมื่อฝากความสุขไว้กับความอยากและกระบวนการสนองระงับความอยากจนเคยชินต่อไปเมื่อไม่มีสิ่งที่อยากไม่พบสิ่งที่น่าอยากหรือสิ่งที่เคยอยากก็หายอยากเสียแล้วว่างจากกิจกรรมสนองความอยากหรือไม่รู้จะอยากอะไรก็จะมีแต่ความเบื่อหน่ายหงอยเหงาซึมและสิ่งชีวิตกลายเป็นภาวะที่ทนไม่ได้ไร้ความหมายเป็นความทุกข์อีกแบบหนึ่งแต่เป็นความทุกข์ที่ไม่มีรสชาติอาจแย่ยิ่งกว่าความทุกข์แบบกระวนกระวายเมื่อยังไม่ได้สนองระงับความอยากเสียอีกเมื่อมนุษย์ยึดเอาความอยากและสิ่งปลนเปลือความอยากเป็นสรณะฝากความสุขไว้กับกระบวนการสนองความอยากปรุงแต่งความอยากและสิ่งสนองปลนเปลือให้หลากหลายพิสดารยิ่งขึ้น ความทุกข์ของมนุษย์ก็จะประณีตลึกซึ้งยิ่งขึ้นจนถึงขั้นที่กล่าวมานี้นี่คือวงจรชีวิตที่มีความทุกข์เป็นพื้นฐานการดำเนินชีวิตอีกแบบหนึ่งซึ่งปราศจากปัญหาอย่างที่กล่าวมาแล้วโดยสิ้นเชิงก็คือการเป็นอยู่ในเวลาที่เป็นอยู่หรือการมีชีวิตอยู่จริงในเวลานั้นๆขณะนั้นๆคือมีจิตใจรับรู้เป็นตื่นอยู่กับสภาพที่กำลังเป็นอยู่ประสบอยู่หรือสิ่งที่เกี่ยวข้องต้องทำเป็นปัจจุบันในขณะนั้นๆรู้เข้าใจสิ่งนั้นๆสภาพนั้นๆตามสภาวะของมันและพิจารณาจัดการสิ่งนั้นเรื่องนั้นๆด้วยความรู้ความเข้าใจตามสภาวะนั้นเรียกสั้นๆว่าเป็นอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะหรือด้วยสติปัญญาตามหลักสติปัฏฐานซึ่งมีหลักการดังได้บรรยายมาแล้วจะเรียกว่ามีสติตามทันปัจจุบันหรือมีชีวิตอยู่ในขณะปัจจุบันก็ได้ผู้ที่เป็นอยู่ตามหลักการนี้ชื่อว่าเป็นผู้มีชีวิตอยู่อย่างแท้จริงคนจำนวนมากไม่ได้มีชีวิตอยู่เพราะชีวิตของเขาอยู่ในอดีตบ้างอยู่ในอนาคตบ้างเมื่อมีชีวิตอยู่เต็มที่ในขณะนั้นก็ไม่มีความขาดความพร่องและไม่มีความเครียดความกระวนกระวายที่เกิดจากถูกความอยากเหนี่ยวหรือดึงให้เป็นเหมือนยางที่ยืดออกไปรับรู้และเสวยอารมณ์แต่ละขณะอย่างเต็มสมบูรณ์เสร็จสิ้นไปทีเดียวจึงมีความสุขจนอิ่มอยู่ในตัวทันทีทุกขณะไม่ต้องอาศัยความสุขชนิดที่เกิดจากการสนองระงับความอยากดับทุกข์ไปได้คราวหนึ่งคือไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นที่จะต้องคอยตามดับจึงเรียกง่ายๆว่าความเป็นอยู่อย่างไร้ทุกข์ซึ่งหมายถึงการมีความสุขบริบูรณ์อยู่ในตัวแล้วตลอดเวลานี้คือการเปลี่ยนจากความเป็นอยู่อย่างมีทุกข์เป็นพื้นฐานมาเป็นความเป็นอยู่อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานหรือมีความไร้ทุกข์เป็นพื้นฐานผู้ที่มีความไร้ทุกข์หรือความสุขอย่างนี้เป็นพื้นฐานของชีวิตแล้วเมื่อต้องการเสวยความสุขอย่างใดๆที่อยู่ในวิสัยของตนก็เสวยความสุขนั้นๆอย่างได้รับความสุขเต็มที่ถ้ายังเป็นผู้หาความสุขจากความอยากอยู่บ้างแม้ในเวลาที่ไม่มีสิ่งสนองความอยากหรือไม่อาจสนองความอยากก็ไม่ประสบปัญหาเพราะมีความสุขแบบไร้ทุกข์นี้ยืนพื้นเป็นหลักประกันอยู่นอกจากนั้นด้วยเหตุที่ไม่มีเงื่อนปมแห่งทุกข์เป็นปัญหาขัดทวงเหนี่ยวรั้งอยู่ภายในเขาจึงเป็นผู้พร้อมที่จะทำจิตและจัดการปัญหาต่างๆภายนอกไม่ว่าของบุคคลหรือของสังคมอย่างได้ผลดีเป็นบริบูรณ์แห่งความสามารถของเขาว่าโดยหลักวิชาที่กล่าวมานี้คือความหมายของนิโรธที่แปลกันว่าความดับทุกข์ซึ่งจะต้องเข้าใจลึกลงไปให้ถูกต้องว่าเป็นการทำให้ไม่มีทุกข์ที่จะต้องดับหรือทำให้เกิดภาวะไร้ทุกข์ไม่ใช่เป็นเพียงการกำจัดทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้วรับกันกับบรรทุกที่4ของบทที่4ว่าด้วยปัญหาการแปลคำว่านิโรธซึ่งแสดงให้เห็นว่าความหมายของนิโรธตามที่ว่าในคัมภีร์แต่เดิมคือการไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นไม่ใช่ดับความทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้วบทที่22 พุทธธรรมบทสรุปอริยสัจ4อริยสัจ4เป็นหลักธรรมสำคัญที่ครอบคลุมคำสอนทั้งหมดในพระพุทธศาสนาเนื้อความทั้งหมดที่แสดงมาในหนังสือเล่มนี้ก็รวมลงในอริยสัจ4ได้ทั้งหมดดังนั้นจึงใช้อริยสัจ4เป็นบทสรุปปิดท้ายหนังสือข้อควรทราบบางประการเกี่ยวกับอริยสัจ4มีดังต่อไปนี้หัวข้อฐานะและความสำคัญของอริยสัจท่านผู้มีอายุทั้งหลายรอยเท้าของสัตว์ทั้งหลายที่เที่ยวไปบนผืนแผ่นดินทั้งสิ้นทั้งปวงย่อมประชุมลงในรอยเท้าช้างรอยเท้าช้างนั้นกล่าวได้ว่าเป็นยอดเยี่ยมในบรรดารอยเท้าเหล่านั้นโดยความมีขนาดใหญ่ฉันใดกุศลธรรมทั้งสิ้นทั้งปวงก็สงเคราะห์ลงในอริยสัจ4ฉันนั้นภิกษุทั้งหลายการรู้การเห็นของเราตามความเป็นจริงครบ3ปริวัติ12อาการในเรื่องอริยสัจ4เหล่านี้ยังไม่บริสุทธิ์แจ่มชัดตราบใดตราบนั้นเราก็ยังปฏิญาณไม่ได้ว่าเราได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณภิกษุทั้งหลายเพราะไม่ตรัสรู้ไม่เข้าใจอริยสัจ4ทั้งเราและเธอจึงได้วิ่งแล่นเร่ร่อนไปคือในชาติทั้งหลายสิ้นกาลนานอย่างนี้ครั้งนั้นแหละพระผู้มีพระภาคตรัสอนุปุพิกถาแก่อุบาลีคฤหบดีกล่าวคือเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสวรรค์เรื่องโทษความบกพร่องความเศร้าหมองแห่งกามและเรื่องอานิสงส์ในเนกขัมมะครั้นพระองค์ทรงทราบว่าอุบาลีคฤหบดีมีจิตพร้อมมีจิตนุ่มนวลมีจิตปราศจากนิวรณ์มีจิตปราบปลื้มมีจิตเลื่อมใสแล้วจึงทรงประกาศสามุกกังสิกาธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคบุคคลครองชีวิตประเสริฐคือพรหมจรรย์อยู่กับพระผู้มีพระภาคก็เพื่อการรู้การเห็นการบรรลุการกระทำให้แจ้งการเข้าถึงสิ่งที่ยังไม่รู้ยังไม่เห็นยังไม่บรรลุยังไม่กระทำให้แจ้งยังไม่เข้าถึงกล่าวคือข้อที่ว่านี้ทุกข์นี้ทุกขะสมุทัยนี้ทุกขะนิโรธนี้ทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทามีสิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นลักษณะของคำสอนในพระพุทธศาสนาคือการสอนความจริงที่เป็นประโยชน์กล่าวคือความจริงที่นำมาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตส่วนสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แม้เป็นความจริงก็ไม่สอนและอริยสัจนี้ถือว่าเป็นความจริงที่เป็นประโยชน์ในที่นี้โดยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงไม่ทรงสนพระทัยและไม่ยอมทรงเสียเวลาในการถกเถียงปัญหาทางอภิปรัชญาต่างๆมีพระพุทธพจน์ที่รู้จักกันมากแห่งหนึ่งว่าดังนี้ถึงบุคคลผู้ใดจะกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคยังไม่ทรงพยากรณ์คือตอบปัญหาแก่เราว่าโลกเที่ยงหรือโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดหรือโลกไม่มีที่สุดชีวะอันนั้นสรีระก็อันนั้นหรือชีวะก็อย่างสรีระก็อย่างสัตว์หลังจากตายมีอยู่หรือไม่มีอยู่สัตว์หลังจากตายจะว่ามีอยู่ก็ใช่จะว่าไม่มีอยู่ก็ใช่หรือว่าสัตว์หลังจากตายจะว่ามี อยู่ก็ไม่ใช่ไม่มีอยู่ก็ไม่ใช่ดังนี้ตราบใดเราก็จะไม่ครองชีวิตประเสริฐพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคตราบนั้นตถาคตก็จะไม่พยากรณ์ความข้อนั้นเลยและบุคคลนั้นก็คงตายไปเสียก่อนเป็นแน่เปรียบเหมือนบุรุษผู้ถูกยิงด้วยลูกศรอาบยาพิษที่อาบยาไว้อย่างหนามิตรสหายญาติสาโลหิตของเขาไปหาศัลยแพทย์ผู้ชำนาญมาผ่าบุรุษผู้ต้องสอนนั้นพึงกล่าวว่าตราบใดที่ข้าพเจ้ายังไม่รู้จักคนที่ยิงข้าพเจ้าว่าเป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์เป็นแพทย์หรือเป็นสูตรมีชื่อว่าอย่างนี้มีโคตรว่าอย่างนี้ร่างสูงเตี้ยหรือปานกลางดำขาวหรือคล้ำอยู่บ้านนิคมหรือนครโน้นข้าพเจ้าจะยังไม่ยอมให้เอาลูกศรนี้ออกตราบนั้นตราบใดข้าพเจ้ายังไม่รู้ว่าธนูที่ใช้ยิงข้าพเจ้านั้นเป็นชนิดมีแร่งหรือชนิดเป็นเกาทันสายที่ใช้ยิงนั้นทำด้วยตอด้วยผิวไม้ไผ่ด้วยเอ็นด้วยป่านหรือด้วยเยื่อไม้ลูกธนูที่ใช้ยิงนั้นทำด้วยไม้เกิดเองหรือไม้ปลูกหางเกาทันเขาเสียบด้วยขนปีกแร้งหรือนกตะกรุมหรือเหยี่ยวหรือนกยูงหรือนกผิสิธิละหนุเกาทันนั้นเขาพันด้วยเอ็นวัวเอ็นควายเอ็นข้างหรือเอ็นลิงลูกธนูที่ใช้ยิงเรานั้นเป็นชนิดไรข้าพเจ้าจะไม่ยอมให้เอาลูกศรออกตราบนั้นบุรุษนั้นยังไม่ทันได้รู้ความที่ว่านั้นเลยก็จะต้องตายไปเสียโดยแน่แท้ฉันใดบุคคลนั้นก็ฉันนั้นแน่มาลุงกยบุตรเมื่อมีทิฏฐิว่าโลกเที่ยงแล้วจะมีการครองชีวิตประเสริฐขึ้นมาก็หาไม่เมื่อมีทิฏฐิว่าโลกไม่เที่ยงแล้วจะมีการครองชีวิตประเสริฐขึ้นมาก็หาไม่เมื่อมีทิฏฐิว่าโลกเที่ยงหรือว่าโลกไม่เที่ยงก็ตามชาติก็ยังคงมีอยู่ชราก็ยังคงมีอยู่มรณะก็ยังคงมีอยู่โสกะปริเทวะทุกโทมนัสสุปายาตก็ยังคงมีอยู่ซึ่งความทุกข์เหล่านี้แหละเป็นสิ่งที่เราบัญญัติให้กำจัดเสียในปัจจุบันทีเดียวฉะนั้นเธอทั้งหลายจงจำปัญหาที่เราไม่พยากรณ์ว่าเป็นปัญหาที่ไม่พยากรณ์และจงจำปัญหาที่เราพยากรณ์ว่าเป็นปัญหาที่พยากรณ์เถิดอะไรเล่าที่เราไม่พยากรณ์คือทิฏฐิว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงเป็นต้นเพราะเหตุไรเราจึงไม่พยากรณ์ก็เพราะข้อนั้นไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นหลักเบื้องต้นแห่งชีวิตประเสริฐคือพรหมจรรย์ไม่เป็นไปเพื่อนิพพิทาเพื่อวิราคะเพื่อนิโรธเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อนิพพานอะไรเล่าที่เราพยากรณ์คือข้อว่านี้ทุกนี้ทุกขะสมุทัยนี้ทุกขะนิโรธนี้ทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาเพราะเหตุไรเราจึงพยากรณ์เพราะประกอบด้วยประโยชน์เป็นหลักเบื้องต้นแห่งชีวิตประเสริฐเป็นไปเพื่อนิพพิทาเพื่อวิราคะเพื่อนิโรธเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานอีกแห่งหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้มีมากมายแต่ทรงนำมาสอนเพียงเล็กน้อยเหตุผลที่ทรงกระทำเช่นนั้น ก็เพราะทรงสอนแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ใช้แก้ปัญหาได้และสิ่งที่ประกอบด้วยประโยชน์ใช้แก้ปัญหาได้นั้นก็คืออริยสัจ4ทำนองเดียวกับที่ตรัสในพุทธพจน์ข้างต้นนั้นดังความบาลีว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณป่าสีสะปาวันใกล้พระนครโกสัมพีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหยิบใบประดู่ลายจำนวนเล็กน้อยขึ้นถือไว้ด้วยฝ่าพระหัตถ์แล้วตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายสำคัญว่าอย่างไรใบประดู่ลายเล็กน้อยที่เราถือไว้ด้วยฝ่ามือกับใบที่อยู่บนต้นทั้งป่าสีสะปาวันไหนจะมากกว่ากันถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญใบประดู่ลายจำนวนเล็กน้อยที่พระผู้มีพระภาคทรงถือไว้ด้วยฝ่าพระหัตถ์มีประมาณน้อยส่วนที่อยู่บนต้นในสีสะปาวันนั้นแลมากกว่าโดยแท้ฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายสิ่งที่เรารู้ยิ่งแล้วไม่ได้บอกแก่เธอทั้งหลายมีมากมายกว่าเพราะเหตุไรเราจึงไม่ได้บอกเพราะสิ่งนั้นไม่ประกอบด้วยประโยชน์มิใช่หลักเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ไม่เป็นไปเพื่อนิพพิทาเพื่อวิราคะเพื่อนิโรธเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อนิพพานภิกษุทั้งหลายอะไรเล่าที่เราบอกเราบอกว่านี้ทุกข์เราบอกว่านี้ทุกขะสมุทัยเราบอกว่านี้ทุกขะนิโรธเราบอกว่านี้ทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาเพราะเหตุไรเราจึงบอกก็เพราะข้อนี้ประกอบด้วยประโยชน์ข้อนี้เป็นหลักเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ข้อนี้เป็นไปเพื่อนิพพิทาเพื่อวิราคะเพื่อนิโรธเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อนิพพานฉะนั้นเราจึงบอกเพราะฉะนั้นแลภิกษุทั้งหลายเธอพึงกระทำความเพียรเพื่อรู้ตามจริงๆว่านี้ทุกข์นี้ทุกขะสมุทัยนี้ทุกขะนิโรธนี้ทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ4เป็นหลักธรรมจำเป็นทั้งสำหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์พระพุทธเจ้าจึงทรงย้ำให้ภิกษุทั้งหลายสอนให้ชาวบ้านรู้เข้าใจอริยสัจดังบาลีว่าภิกษุทั้งหลายเช่นเหล่าหนึ่งเหล่าใดที่พวกเธอพึงอนุเคราะห์ก็ดีเหล่าชนที่พอจะรับฟังคำสอนก็ดีไม่ว่าเป็นมิตรเป็นผู้ร่วมงานเป็นญาติเป็นสาโรหิตก็ตามพวกเธอพึงชักชวนพึงสอนให้ดำรงอยู่ให้ประดิษฐานอยู่ในการตรัสรู้ตามเป็นจริงซึ่งอริยสัจ4ประการความหมายของอริยสัจภิกษุทั้งหลายอริยสัจ4ประการเหล่านี้แลเป็นของแท้อย่างนั้นไม่คลาดเคลื่อนไปได้ไม่กลายเป็นอย่างอื่นฉะนั้นจึงเรียกว่าอริยสัจภิกษุทั้งหลายตถาคตเป็นอริยะในโลกพร้อมทั้งเทวะทั้งมารทั้งพรหมในหมู่ประชาชนพร้อมทั้งสัมมณะและพราหมณ์พร้อมทั้งเทพและมนุษย์ฉะนั้นจึงเรียกว่าอริยสัจคือเพราะเป็นสิ่งที่ตถาคตผู้เป็นอริยะได้ตรัสรู้และได้แสดงไว้ภิกษุทั้งหลายเพราะได้ตรัสรู้อริยสัจ4นี้ตามเป็นจริงพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้นามเรียกว่าเป็นอริยะ คัมภีร์วิสุทธิมรรคอ้างความในบาลีมาแสดงความหมายของอริยสัจรวมได้4ในคือ 1. สัจจะที่พระอริยตรัสรู้ให้ดูเชิงอัด 2. สัจจะของพระอริยะดูบาลีในที่2 3. สัจจะที่ทำให้เป็นอริยะดูบาลีในที่3 4. สัจจะอย่างอริยะคือแพ้แน่นอนดูบาลีในที่1สำหรับความหมายของอริยสัจแต่ละข้อพึงตะทราบตามบาลีดังนี้ภิกษุทั้งหลายข้อนี้แหละเป็นทุกขะอริยสัจคือชาติความเกิดก็เป็นทุกข์ชราความแก่ก็เป็นทุกข์พยาธิความเจ็บไข้ก็เป็นทุกข์มรณะความตายก็เป็นทุกข์การประจวบกับสิ่งอันเป็นที่รักก็เป็นทุกข์การพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์โดยย่ออุปาทานขันธ์ 5เป็นทุกข์ภิกษุทั้งหลายข้อนี้แลเป็นทุกขะสมุทัยอริยสัจคือตัณหาที่ทำให้มีภพใหม่ประกอบด้วยความเพลินและความติดใจคอยเพลิดเพลินอยู่ในอารมณ์นั้นๆได้แก่กามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาภิกษุทั้งหลายข้อนี้แลเป็นทุกขะนิโรธอริยสัจคือการที่ตัณหานั้นแหละดับไปได้ด้วยการสำรอกออกหมดไม่มีเหลือการสละเสียได้สลัดออกพ้นไปได้ไม่นวงเหนียวขั่วพันภิกษุทั้งหลายข้อนี้แลเป็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจคืออริยมรรคมีองค์8นี้แหละได้แก่สัมมาทิฏฐิต่อไปจนถึงสัมมาสมาธิขยายความออกไปอีกเล็กน้อยดังนี้ 1. ทุกข์แปลว่าความทุกข์หรือสภาพที่ทนได้ยากได้แก่ปัญหาต่างๆของมนุษย์กล่าวให้ลึกลงไปอีกหมายถึงสภาวะของสิ่งทั้งหลายที่ตกอยู่ในกฎธรรมดาแห่งความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาซึ่งประกอบด้วยภาวะบีบคั้นกดดันขัดแย้งขัดข้องมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ในตัวเองขาดแก่นสารและความเที่ยงแท้ไม่อาจให้ความพึงพอใจเต็มอิ่มแท้จริงพร้อมที่จะก่อปัญหาสร้างความทุกข์ขึ้นมาได้เสมอทั้งที่เกิดเป็นปัญหาขึ้นแล้วและที่อาจเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาเมื่อใดเมื่อหนึ่งในรูปใดรูปหนึ่งแก่ผู้ที่ยึดติดถือมั่นไว้ด้วยอุปาทาน 2. ทุกขสมุทัยเรียกสั้นๆว่าสมุทัยแปลว่าเหตุเกิดแห่งทุกข์หรือสาเหตุให้เกิดให้ทุกข์เกิดขึ้นได้แก่ความอยากที่ยึดถือเอาตัวตนเป็นที่ตั้งโดยอาการที่มีเราซึ่งจะเสพเสวยที่จะได้จะเป็นจะไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทำให้ชีวิตถูกบีบคั้นด้วยความเร่าร้อนร่านรนกระวนกระวายความหวงแหนเกลียดชังหวั่นกลัวหวาดระแวงความเบื่อหน่ายหรือความคับข้องติดขัดในรูปใดรูปหนึ่งอยู่ตลอดเวลาไม่อาจปลอดโปร่งโล่งเบาเป็นอิสระสดชื่นเบิกบานได้อย่างบริสุทธิ์สิ้นเชิงไม่รู้จักความสุขชนิดที่เรียกว่าไร้ไฟฟ้าและไม่อืดเฟ้อ 3. ทุกขนิโรธเรียกสั้นๆว่านิโรธแปลว่าความดับทุกข์ได้แก่ภาวะที่เข้าถึง เมื่อกำจัดอวิชชาสำรอกตัณหาสิ้นแล้วไม่ถูกตัณหาย้อมใจหรือฉุดรากไปไม่ถูกบีบคั้นด้วยความรู้สึกกระวนกระวายความเบื่อหน่ายหรือความคับข้องติดขัดอย่างใดๆหลุดพ้นเป็นอิสระประสบความสุขที่บริสุทธิ์สงบปลอดโปร่งโล่งเบาผ่องใสเบิกบานเรียกสั้นๆว่านิพพาน 4. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเรียกสั้นๆว่ามรรคแปลว่าปฏิปทาที่นำไปสู่ความดับทุกข์หรือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ได้แก่อริยะอัตถังคิกมรรคหรือทางประเสริฐมีองค์ประกอบ8คือสัมมาทิฏฐิเป็นต้นจนถึงสัมมาสมาธิที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาเพราะเป็นทางสายกลางซึ่งดำเนินไปพอดีที่จะให้ถึงนิโรธโดยไม่ติดข้องหรือเอียงไปหาที่สุด2อย่างคือกามสุขันธิกานุโยคความหมกมุ่นในกามสุขและอัตตกิลมัฏฐานุโยคการประกอบความลำบากแก่ตนคือบีบคั้นทรมานตนเองให้เดือดร้อนหัวข้ออริยสัจกับปฏิจจสมุปบาทในหนังสือนี้ได้กล่าวถึงปฏิจจสมุปบาทไว้มากและหลายแห่งทั้งอริยสัจและปฏิจจสมุปบาทต่างก็เป็นหลักธรรมสำคัญเมื่อมีผู้ถามว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรหรืออาจตอบว่าตรัสรู้อริยสัจ4หรืออาจตอบว่าตรัสรู้ปฏิจจสมุปบาทก็ได้คำตอบทั้งสองนั้นต่างก็มีพุทธพจน์เป็นที่อ้างยืนยันได้ข้อควรทราบก็คือคำตอบทั้งสองอย่างนั้นตามที่จริงแล้วก็ถูกต้องด้วยกันและมีความหมายลงกันได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกล่าวคือปฏิจจสมุปบาทก็เป็นเนื้อหาสำคัญของอริยสัจและอริยสัจก็มีความหมายครอบคลุมปฏิจจสมุปบาทเรื่องนี้เป็นอย่างไรพึงพิจารณาเริ่มตั้งแต่หลักฐานที่มาในคัมภีร์คัมภีร์วินัยปิฎกเล่าเหตุการณ์เกี่ยวกับการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเริ่มต้นเมื่อตรัสรู้ใหม่ๆกำลังทรงเสวยวิมุตติสุขและพิจารณาทบทวนปฏิจจสมุปบาททั้งโดยอนุโลมคือกระบวนการเกิดทุกข์และโดยปฏิโลมคือกระบวนการดับทุกข์ตลอดเวลา1สัปดาห์ครั้นสิ้นระยะเสวยวิมุตติสุข7สัปดาห์แล้วเมื่อปรารภการที่จะทรงประกาศธรรมแก่ผู้อื่นต่อไปทรงพระดำริว่าธรรมที่เราได้บรรลุแล้วนี้เป็นของลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสำหรับหมู่ประชาชนผู้เริงรมรื่นเริงอยู่ในอาลัยฐานะอันนี้ย่อมเป็นสิ่งที่เห็นได้ยากกล่าวคือหลักอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทแม้ฐานะนี้ก็เห็นได้ยากนักกล่าวคือนิพพานส่วนในพระสูตรเมื่อปรากฏข้อความเกี่ยวกับพุทธประวัติตอนนี้ก็จะเล่าความแนวเดียวกันเริ่มแต่พุทธดำริที่เป็นเหตุให้เสด็จออกผนวดการเสด็จออกผนวดการศึกทรงศึกษาในสำนักอาลาลดาบทและอุทกกะดาบทการบำเพ็ญและการละเลิกทุกขละกิริยาการทรงกลับเสวยพระกระยาหารแล้วบรรลุฌานและตรัสรู้วิชา3ในตอนตรัสรู้จะมีข้อความที่ตรัสเล่าว่าครั้นเราบริโภคอาหาร มีกำลังขึ้นแล้วก็สงัดจากกามสงัดจากอกุศลและธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถาฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่เรานั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากสิ่งมัวหมองนุ่มนวลควรแก่การงานทั้งตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ได้น้อมจิตไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสติญาณก็ระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมากคือวิชาที่หนึ่งได้น้อมจิตไปเพื่อจุตูปปาตญาณก็มองเห็นหมู่สัตว์ที่จุติอุบัติอยู่คือวิชาที่สองได้น้อมจิตไปเพื่ออาสวัคคายานก็รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้ทุกขะสมุทัยนี้ทุกขะนิโรธนี้ทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาเหล่านี้อาสวะนี้อาสวะสมุทัยนี้อาสวะนิโรธนี้อาสวะนิโรธคามินีปฏิปทาเมื่อเรารู้เห็นอย่างนี้จิตได้หลุดพ้นแล้วจากกามาสวะภวาสวะและอวิชชาสวะคือวิชาที่สามต่อจากนี้ก็จะมีคำบรรยายพุทธดำริในการที่จะทรงประกาศธรรมซึ่งมีข้อความอย่างเดียวกับในวินัยปิฎกที่ยกมาอ้างไว้แล้วข้างต้นนั้นจะเห็นว่าวินัยปิฎกเล่าเหตุการณ์หลังตรัสรู้ใหม่ๆระยะเสวยวิมุตติสุขซึ่งอัตถกถาว่า7สัปดาห์เริ่มแต่พิจารณาทบทวนปฏิจจสมุปบาทจนถึงทรงพระดำริที่จะไม่ประกาศธรรมเพราะความยากของปฏิจจสมุปบาทและนิพพานที่ได้ทรงตรัสรู้ส่วนพระสูตรเล่าเหตุการณ์ก่อนตรัสรู้เป็นลำดับมาจนถึงตรัสรู้วิชาที่สามแล้วข้ามระยะเสวยวิมุตติสุขทั้งหมดไปมาลงที่พุทธดำริที่จะไม่ประกาศธรรมเพราะความยากของปฏิจจสมุปบาทและนิพพานเช่นเดียวกันผู้ถือเอาความตอนทรงพิจารณาทบทวนปฏิจจสมุปบาทในวินัยปิฎกและพุทธดำริประรบการประกาศธรรมทั้งในวินัยปิฎกและในพระสูตรย่อมกล่าวได้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ปฏิจจสมุปบาทส่วนผู้พิจารณาความในพระสูตรเฉพาะเหตุการณ์ตอนตรัสรู้วิชาสามและจับเฉพาะวิชาที่สามอันเป็นตัวการตรัสรู้แท้แท้วงเล็บเฉพาะวิชาสองอย่างแรกยังนับไม่ได้ว่าเป็นการตรัสรู้และไม่จำเป็นสำหรับนิพพานวงเล็บปิดก็ได้ความหมายว่าตรัสรู้อริยสัจสี่จริง